पंचदशी प्रकरण के विद्यानंद विवेक प्रकरण का 23वां श्लोक। मर्त्य भोगे द्वयोर नास्ति कामस्तृप्ति यत समा भोगा निष्कामतैकस्य परस्यापि विवेकतः मर्त्य भोगे द्वयो नास्ति कामस्तृप्ति यत समा भोगा निष्कामतैकस्य परस्यापि विवेकतः। अब यहां वर्णन कर रहे जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है उसको मनुष्य से लेकर ब्रह्मा के लोक पर्यंत जितना भी आनंद है वह आनंद उपलब्ध है। अन्यत्र जो आनंद है वह तो सापेक्ष है। मनुष्य लोक का जो सर्वश्रेष्ठ आनंद है उसके लिए समृद्धि, साम्राज्य, युवावस्था, बुद्धिमान, रूपवान यह सब होना आवश्यक है। पर अभी यदि वृद्धावस्था आ गई तो वह जो मनुष्य लोक का आनंद वह छीन जाता। परंतु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का जो आनंद है वह विवेक से होने के कारण अवस्था, व्यवस्था, संसाधन के जुड़ने या हटने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो उसी आनंद की मानसा कर रहे यहां। ननु सार्वभौम श्रोत्ययोः विषय प्राप्ति साम्याभावात् कथम आनंद साम्यम इत्याशंक्याः निरपेक्ष साम्या तृप्ति साम्यम इत्याह। किसी ने शंका किया कि राजा तो सार्वभौम है, समृद्धिवान है, पर श्रोत्रिय के पास तो कुछ भी नहीं, तो दोनों की आनंद में साम्यता कैसे, मतलब बराबरी कैसे। यहां बताया कि जो एक राजा का आनंद वह आनंद श्रोत्रिय को अपने आप उपलब्ध है, तो दोनों के आनंद की आप बराबरी साम्यता कैसे कह रहे हैं, यह शंका किया। कथम आनंद साम्यम, आनंद में साम्यता कैसे, ऐसी आशंका करने के बाद उत्तर दे रहे हैं निरपेक्ष साम्या तृप्ति साम्यम इत्याह। ज्ञानी निरपेक्ष है इसलिए उसको आनंद वह स्वतः उपलब्ध है। तो निरपेक्ष साम्यता से तृप्ति की साम्यता है, यह उत्तर दिया। इसी बात को श्लोक से कहा, मर्त भोगे द्वयो नास्ति। मर्त मतलब मनुष्य लोक का जो भोग ऐश्वर्य है उसमें द्वयो नास्ति का अर्थ सार्वभौम और श्रोत्रियत्व दोनों नहीं है। काम तृप्ति अत समाम, काम बोलती इच्छा को, जो इच्छा है उस इच्छा के अभाव होने से तत्वज्ञानी को स्वतः ही वह आनंद उपलब्ध है। तृप्ति अत समा, दोनों की जो तृप्ति है समान है। राजा की जो तृप्ति है वह तो भोगों के बाद निष्कामता आने से होती है, और ज्ञानी की तृप्ति विवेक से है। विवेक है, परिणाम का विचार कर लिया कि भाई जो संसार का ऐश्वर्य है, संपदा है, राज्य है, जो एक दिन क्षीण हो जाएगा, क्षणभंगुर है। सब कुछ रहने के बावजूद भी शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया, तो भी संसार का आनंद किस काम का। संसार का सारा आनंद है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, पर आज स्वयं बूढ़े बीमार हो गए तो सब बेकार लगता है ना। हम गिरी से भाई अनुभव करके आ रहे हैं। मैंने देखा जब आदमी अस्वस्थ होता है तो बिल्कुल परा वैराग्य होता है, संसार बिल्कुल व्यर्थ मिथ्या स्वप्नवत भाषित होता है, उस समय अपने आप अंदर से उस आत्मा का अनुभूति होती है कि आत्मा ही सत्य, सबको होता है, वो टिकाऊ होना चाहिए। इसी बात को विज्ञान भैरव में कहा है, वह अवस्था टिक जाए, स्थायी हो जाए तो जीव शिव हो जाता है, वो टिकती नहीं अवस्था। तो बता रहे कि यह जो मर्त लोक का ऐश्वर्य है वह क्षण भंगुर है, ऐश्वर्य बना भी रहे, आप अस्वस्थ हो गए, बूढ़े हो गए, दुग्ण हो गए तो भी किसी काम का नहीं। पर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का जो आनंद है वह इससे विलक्षण है, क्योंकि वह विवेक से विचार कर लेता है कि भाई संसार का आनंद क्षणु है, विनाशी है, क्षण भंगुर है, इसलिए यह जो परम आनंद स्वरूप का है उसमें तृप्त रहता है, इसलिए साम्यता कहा। भोगा निष्कामता एकस्य परस्या विवेकता, एकदम स्पष्ट लिख दिया। एकस्य का अर्थ राजा, एक राजा है, युवा है, विद्वान है, रूपवान है, निष्कंटक राज्य है, धन धान्य समृद्ध है, उस राजा की जो तृप्ति है वह भोगों के प्राप्ति होने के बाद, और ज्ञानी की जो तृप्ति है विवेक से तृप्त रहता है, विवेक कर लिया कि भाई इसमें कोई सार नहीं, कमाने में कष्ट, रख रखाव में कष्ट, व्यवस्था में कष्ट और चिंता भविष्य कहीं छीन न जाए, नष्ट न हो जाए, कोई चोर चुरा न ले, तो यह जो ज्ञानी का आनंद है विवेक से होने से स्थायी है। तो ज्ञानी का आनंद बढ़िया है कि इस संसार के एक राजा का, ज्ञानी का, ज्ञानी का टिकाऊ है, और राजा का आनंद टिकाऊ नहीं है, क्योंकि राजा जब वृद्ध होगा तो वही आनंद समृद्धि ऐश्वर्य उसे पीड़ा देती है, भविष्य के उत्तराधिकार की पीड़ा होती, चिंता होती कि भाई भविष्य में कैसा उत्तराधिकारी होगा, कैसे चलाएगा। ज्यादा हाँ, इसलिए दोनों मंत्र यह है कि यह गृहस्थाश्रम से संत बनने के बाद उसमें काफी आपको सावधान रहना पड़ता, क्योंकि जो हमारी इंद्रियां जिस विषय का रस उपभोग कर लेती हैं उनका संस्कार पड़ जाता है, उन संस्कारों को दूर करने में परिश्रम लगता है, विवेक करना पड़ता, संयम करना पड़ता, बार बार मन को संयमित करना पड़ता, नियंत्रित करना पड़ता। पर जिसने कभी रसगुल्ला राजभोग चखा ही नहीं, उसका मन उधर रसगुल्ले की तरफ नहीं जाएगा। ऐसे जो विरक्त है बचपन से, उसे विषय की स्पृहा बहुत कम होती है, क्योंकि वह उस विषय का रस नहीं लिया, उसे आनंद का अनुभव नहीं। तो विषय रस का संस्कार न होने से आपका चित्त जल्दी परमात्मा के चिंतन में लग जाता है, और जिसका जो चित्त है संसार का रस ले चुका है, रूप का, रस का, गंध का, स्पर्श का, शब्द का, तो जब आप साधना करते तो हमारा मन उस विषय की तरफ जाता है, क्योंकि विषयों का संस्कार पड़ा हुआ है आपके चित्त में, तो उस संस्कार को पहले धुलना है, दूर करना, सफाई करना, इसके बाद फिर नए संस्कार को डालना पड़ता है, जैसे एक खेत बिल्कुल साफ है, चिकना है, उसमें घास नहीं, पात नहीं, कुछ भी नहीं, तो बड़े मजे से उसमें बीज का वपन करते हैं, पौधा आराम से अपना पल्लवित पुष्पित होता है। पर जिस खेत में झाड़ झंकार, उनको पहले काटो, सफाई करो, हटाओ, निकालो, इसके बाद फिर नए बीज को डालना पड़ता है। तो गृहस्थाश्रम में जब हम लोग विषयों का अधिक सेवन कर लेते हैं, तो सेवन करने से चित्त में एक संस्कार पड़ जाता है, वही संस्कार आपको बार बार परेशान करता है। जब भगवान की भक्ति में लगते हैं, आप अपने मन को भगवान के भक्ति में लगाना चाहते हैं, तो जो आपने ऐश्वर्य का आनंद लिया है, उस आनंद का संस्कार चित्त में होने से बार बार मन हमारा उधर जाता है। तो जरा इसमें ज्यादा परिश्रम है, कठिनाई है, तपस्या अधिक है, गृहस्थाश्रम में तपस्या ज्यादा है, आपको सबको लेके चलना पड़ता है, पूरे समाज को, पूरे परिवार को, सबके मन को, बुद्धि को लेके चलना पड़ता है। और यहां पर कुछ नहीं, मात्र एक मन उसी को लेकर चलना है, तो दोनों में थोड़ा सुविधा है कि नहीं। और एक सुविधा भी आपको है कि सभी लोग आपके सहयोग करते हैं, पर यहां पर वो बात नहीं बनेगी। व्यवहार में तो ठीक है, सगे संबंधी, बंधु बांधव, समाज के सहयोगी बनते हैं, सुख में दुख के भागी बनते, पर अध्यात्म में यही सहयोगी हमारे साधना के बाधक बन जाते, मानसिक बाधक बनते, मन हमारा उनकी तरफ बार बार जाता है, उधर से मन को हटाना पड़ता है, चाहे विवेक से हटाइए, चाहे जो है विचार से। तो दोनों मंत्र यह है कि विषय वासना से वासित जो चित्त है, उसको पहले आप एक तो सफाई करना पड़ता, और जो विरक्त है उसके चित्त में संसार के विषय की वासना से वासित नहीं है, तो सांसारिक विषय वासना से वासित न होने से बहुत जल्दी वह साधना में आगे लग जाता, आगे बढ़ जाता है। दोनों मंत्र इतना ही है, परंतु गृहस्थाश्रम में ज्यादा संत ज्ञानी हुए हैं, इसलिए ज्ञानी हुए हैं कि जन्मांतरीय वह उनकी उपासना है। वेदांत में कृतोपास्ति अकृतोपास्ति दो साधक होते, कृतोपास्ति बोलते हैं जिसने जन्म जन्मांतर में खूब उपासना साधना तो कर लिया है, जैसे संत रैदास जी हो गए, कबीर दास जी, गौतम बुद्ध, ये कृतोपास्ति है, संत तुकाराम जी, एकनाथ जी, ये सब कृतोपास्ति हैं। जैसे कि आज आपने पंचदशी के 14 प्रकरण का 23 श्लोक तक अध्ययन कर लिया, ठीक है ना, 23 तक हो गया अध्ययन, तो 23 श्लोक तक आपने अध्ययन कर लिया, तो कल 24 तारीख को आपको स्मृति रहेगी कि भाई हमने यहां तक पढ़ लिया है, समझ लिया, इसके आगे पढ़ना है, स्मृति रहती ना। ऐसे ही जिसने जन्मांतर में उपासना साधना जप भक्ति कर लिया है, उसको इस जन्म में उसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस तुरंत वेदांत का श्रवण किया, जरा सा चिंतन किया, परमात्मा में चित्त लग जाता है। तो कृतोपास्ति जो साधक होते हैं, उनका पहचान है, उन्हें तत्काल भगवान की भक्ति साधना वेदांत के चिंतन में उतर जाते, चित्त में विक्षेप नहीं होता। और जो अकृतोपास्ति साधक हैं, जिन्होंने जन्मांतर में उपासना भक्ति जप तप नहीं किया है, उन्हें इस जन्म में जरा अधिक उपासना भक्ति करना पड़ता है, इसका पहचान है कि आपका चित्त अपने आप शांत हो जाए वेदांत श्रवण करते ही, तो समझना कि हम कृतोपास्ति हैं। वेदांत श्रवण के बाद भी चित्त में विक्षेप बना रहे तो समझना चाहिए हम अकृतोपास्ति साधक हैं, तो उपासना की अपेक्षा है। तो जो गृहस्थाश्रम में कृतोपास्ति हैं, उन्होंने बहुत कुछ तपस्या साधना जब तब जन्मांतर में कर लिया है, तो यहां गृहस्थाश्रम में आने के बाद भी तुरंत वे इस साधना में लग जाते। इसी बात को गीता में भगवान ने कहा है, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यह वशोऽपि स, जिज्ञासुरपि शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्व जन्म के संस्कार से तुरंत वह अपनी साधना में लग जाता है, और जिसका जन्मांतरीय तपश्चर्या साधना उपासना जप तप नहीं है, उसे बार बार माता पिता समझाते, बड़े बूढ़े समझाते, भाई उस समय निकालो किसके लिए, प्रेम पूरी के लिए, सत्संग के लिए, स्वाध्याय के लिए, साधना के लिए, जप के लिए, फिर भी समझ में नहीं आता, क्योंकि वह जन्मांतर में बिल्कुल तपश्चर्या साधना नहीं किया है। इसलिए बार बार माता पिता बड़े बूढ़े के समझाने पर, डांटने पर, फड़का फटकाने पर भी उसकी रुचि सत्संग में नहीं होती, स्वाध्याय में नहीं होती, और काम में तो होगी। यह जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यह अनादिकाल से चलती आ रही है। छांदोग्य उपनिषद में बताया कि दो प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, एक स्वाभाविक और दूसरी अस्वाभाविक। स्वाभाविक बोलते हैं जो खाना पीना सोना है वह तो बिना सिखाए अपने आप होता है, भोजन करना है, कमाना है, मकान बनाना है, व्यवहार करना स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और दूसरी है दैवी प्रवृत्ति जिसको अस्वाभाविक बोलते हैं, उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। तो आपने जन्मांतर में अभ्यास किया है तब तो यहां बचपन में ही आपकी प्रवृत्ति अपने आप बिना किसी कारण के हो जाएगी, और जन्मांतर में अभ्यास नहीं किया गया है तो यहां पर बार बार बोलने पर भी प्रवृत्ति नहीं होती है। जब किसी प्रकार से संसार वाले धोखा देते हैं, जब विक्षेप होता है, तब जाकर हमारा मन लगता है कि भाई संसार बेकार है। जैसे वाल्मीकि का पहला नाम था बाल्या, चोरी डकैती करते थे, पर जैसे नारद जी का सानिध्य मिला और उन्होंने पूछा घर वालों से, बताओ जो मैं इतना परिश्रम करके पालन पोषण कर रहा हूं, दिन रात कमाता हूं, चाहे जैसे भी कमाकर परिवार चला रहा हूं, तो इसका जो पाप पुण्य हो रहा है, इसका भागीदारी बनोगे या नहीं? सब ने हाथ खड़े कर दिए, हम तो भागीदार नहीं। तुम स्वामी हो, पति हो, घर के मालिक हो, जैसे तुम्हारा काम है घर चलाना। सबसे पूछा, पत्नी से, बच्चों से, सबने मना कर दिया, तब बैराग हो गया। मैं जिनके लिए इतना चोरी डकैती कर रहा हूं, लूटपाट कर रहा हूं, रात को जगता हूं, ये क्या बोले कि हम तुम्हारे इस कर्म के भागी नहीं बनेंगे, इस कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुरंत बैराग्य हो गया। ऐसे ही कभी कभी जब संसार वाले आपके विरुद्ध प्रतिकूल जब आपकी बातें नहीं मानते, तब वैराग्य होता है कि भाई तू बेकार है, जो सत्संग में सुनते वही सबसे अच्छी बात है, भगवान की भक्ति। तो ये भक्ति जन्मांतरीय होगी तब तो स्वतः चल पड़ेगी, जन्मांतरीय नहीं होगी तो प्रयास करना पड़ता है। नहीं, कृतोपास्ति कोई भी हो सकता है। कृतोपास्ति जो होगा उसका मापदंड है कि तत्काल वह आगे बढ़ जाएगा, विक्षेप नहीं होगा। उपासना का फल है विक्षेप की निवृत्ति, और ज्ञान से आवरण भंग होता है, और निष्काम कर्म से मल दोष की व्यावृत्ति होती है। प्राचीन काल में लोग स्वर्ग और ब्रह्म लोक का सपना देखते थे, इतना तो कम से कम था ना। आत्मा के अस्तित्व को जब आप स्वीकार कर लेंगे कि आत्मा है, शरीर छूटने के बाद भी कोई चीज रहती है जिसका नाम आत्मा है, जिस आत्मा को सुख दुख भोगना पड़ता है, तो मनुष्य बुरे कर्म नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है बुरा कर्म करूंगा कभी न कभी भोगना पड़ेगा, पीड़ा होगी, नरक जाना पड़ेगा, तो अच्छा कर्म करता है और सोचता है कि मरने के बाद कम से कम हमें स्वर्ग मिले, ब्रह्म लोक मिले। तो जो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है वही बुरे कर्म को छोड़ेगा, अच्छा कर्म करेगा। पर जिसको यही पता नहीं कि शरीर से भिन्न आत्मा है, जो मरने के बाद यहां से अलग होकर कहीं जाती है, वह लोक परलोक की तैयारी नहीं करेगा, वह तो इसी लोक तक सीमित रहता है। उसके सपने इतने ही होते हैं कि बढ़िया बंगला हो जाए, अच्छा बैंक बैलेंस हो जाए, अच्छी पद प्रतिष्ठा मिल जाए, लोग हमारे नाम ले वाहवाही करे, यही तक, मतलब उसका स्वर्ग यहीं पर है। तो कितना अंतर हो गया। जो भौतिकवादी है वह मात्र भौतिक पदार्थों में ही उलझा रहता है। जिसने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया वह परलोक के लिए भी तैयारी करता है। और तीसरे उत्तम वे हैं जो कि लोक परलोक से भी हटकर अपने मन को मोक्ष मार्ग में लगाते हैं। यहां बतलाया कि संसार के संपूर्ण संसाधनों से संपन्न जो यह एक जवान युवा जो राजा है, उसको सब कुछ आनंद प्राप्त है। वह आनंद एक अकिंचन, अकिंचन मतलब कुछ भी इसके पास नहीं है, उसको अकिंचन बोलते हैं। एक किंचन बोलते हैं कुछ, और लगा दो तो अकिंचन हो गया, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा अकिंचन क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को अपने आप उपलब्ध है। उसके पास तो ऐश्वर्य के समृद्धि से आनंद मिल रहा है। राजा का ऐश्वर्य छीन जाए या बुढ़ापा आ जाए तो उसका आनंद छीन जाएगा, पर अकिंचन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को वह आनंद विवेक से मिल रहा। विवेक मतलब विचार कर लिया कि यह आनंद सहिष्णु है, विनाशी है, एक आत्मा नित्य है। तो वह जो आत्मा में लगा रहता है उसका आनंद अपने आप उपलब्ध है। वही बात यहां बताया। इससे क्या सिद्ध हुआ कि विवेकी को अपने स्वरूप के आनंद को ढूंढना चाहिए, पाने का प्रयास करना चाहिए। जो संसार का आनंद है वह आनंद क्षयष्णु है, विनाशशील है। आगे देखिए बता रहे, तृप्ति साम्य है तुमाह, दोनों की तृप्ति साम्य है, बराबर है। भोगा निष्कामता एकस्य, संसार के पदार्थों को भोगने के बाद निष्कामता आती है राजा को, और ज्ञानी को विवेक से निष्कामता आ गई। उसने जान लिया कि कीचड़ में पैर को डालेंगे फिर बेमतलब का उसको धोना पड़ेगा, पोछना पड़ेगा, इससे बढ़िया है डाले ना, है ना। कहना तो आसान है पर होता नहीं। कोशिश करना चाहिए, इसके लिए तो सत्संग होता है, स्वाध्याय चलता है, प्रयास करना चाहिए। यह जो संसार है, यह संसार कीचड़ जरूर है पर कीचड़ में ही कमल खिलता है। फर्श पर अच्छे चिकने सुंदर फर्श पर कमल नहीं खिलता, कीचड़ में ही खिलता है। तो संसार रूपी कीचड़ में आपको कमल के समान अपने स्वरूप को पहचानना है कि कीचड़ क्या कमल क्या। विवेकता इत्युक्तम अर्थम विवृणोति, विवेक से वह आनंद को उपलब्ध है इसी बात का व्याख्या कर रहे हैं। श्रोत्रियत्वाद वेद शास्त्री भोग दोषानवेक्षते राजा बृहद्रथो दोषान तान गाथा भीरुदाहरत। श्रोत्रियत्वाद वेद शास्त्री भोग दोषानवेक्षते राजा बृहद्रथो दोषान तान गाथा भीरुदाहरत। जो श्रोत्रिय है ब्रह्मनिष्ठ, वो वेद शास्त्रों के माध्यम से भोग दोषान अवेक्षते, संसार का जो ऐश्वर्य है, इंद्रियों का जो सन्निकर्ष है, उससे होने वाले लाभ हानि, इससे क्या लाभ क्या हानि, इस बात का अवेक्षते मतलब चिंतन करता, विचार करता। राजा बृहद्रथो दोषान, बहुत बड़े ज्ञानी हो गए जिसका नाम था बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जनक महाराज ने उस बात को बताया कि इस संसार में क्या दोष है क्या गुण है, मात्र दोषी दोष है। अज्ञानी के दृष्टि में जो गुण है वही ज्ञानी के दृष्टि में दोष भाषित होता है, क्योंकि ज्ञानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम परिणाम पर विचार करता है, तो परिणाम ताप पर विचार करने के कारण उस ज्ञानी को वैराग्य होता है। अज्ञानी जीव परिणाम ताप पर विचार नहीं करने से उसमें आसक्त हो जाता है, किसी चीज का परिणाम विचार करेंगे इससे ताप मतलब दुख क्या होता है, तो परिणाम ताप दो चीजों के विचार करने से विवेकी को तो वैराग्य हो जाएगा, और अज्ञानी विचार नहीं करने से आसक्त होता है। यह शरीर है, शरीर में विचार करे, जरा अवस्था इसके साथ जुड़ी हुई है, आप नहीं चाहते फिर भी बुढ़ापा अपने आप आ जाती है, बिना बुलाए आती, बुलाना पड़ता, कोई नहीं बुलाता। इसके बाद दुख दोषानुदर्शनम, इसमें दुख ही दुख दोषी दोष है। सबसे बड़ा दोष यह है कि आप प्रातः काल आपको उठना पड़ता है, नहीं उठेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, कुंभकर्ण, और बिना उठे काम भी नहीं चलेगा, सोए रहेंगे तो भूख ऐसी लग जाती है कि जबरन उठना पड़ता है, फिर नहाना पड़ता, तैयार होना पड़ता, फिर भोजन कराओ इसको, फिर कहता कि जरा घुमाओ फिराओ, मतलब एक के बाद एक यह शरीर आपको अपनी सेवा में लगाए रखता है। सोचो शरीर में कोई सुख थोड़ा है, सुबह से शाम तक कोई न कोई आज्ञा देता है, आप मजबूर हैं इसकी आज्ञा को मानने के लिए, नहीं मानेंगे तो शरीर जवाब दे देगा। तो इस देह में विचार करें जरा भी सुख नहीं है। निमी महाराज से देवताओं ने प्रार्थना किया कि महाराज हम आशीर्वाद देते हैं आपको दिव्य शरीर की प्राप्ति हो। निमी महाराज ने कहा कि मुझे शरीर नहीं चाहिए, क्योंकि शरीर में दुख ही दुख है, सुबह से लेके शाम तक कुछ न कुछ इसके पीछे लगा ही रहता। फिर मन में भी दुख, बुद्धि में दुख, मन में दुख क्या कि मन मुताबिक हुआ तब तो खुश हो गया, मन के प्रतिकूल हुआ तो दुख। तो शरीर और चित्त इंद्रियों की प्राप्ति में जरा भी सुख नहीं है, विचार करे तो दुख ही दुख। पर इतना अभ्यास हो गया, आप कहेंगे महाराज हमें तो बड़ा आनंद आता। जैसे एक नशेड़ी को उस नशा के द्रव्य में इतना उसने आनंद का विकास कर लिया, ध्यास कर लिया कि अच्छे आदमी को, भले मानस को सिगरेट के धुएं में वह बैठ भी नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, पर सिगरेट की जो कड़वी कड़वी धुआं उसमें नशेड़ी स्वाद का इतना विकास कर लेता है कि उसके बिना रह नहीं सकता। ऐसे हम लोगों ने शरीर इंद्रिय भोगों में एक स्वाद का, आनंद का, रस का अध्यास कर लिया, विकास कर लिया। अब शराब देखो, कड़वी कड़वी सड़ा हुआ पानी तो है, इसमें बदबू मारता, कड़वी है, फिर भी आहिस्ते आहिस्ते शराबी आदमी उसमें इतना स्वाद का विकास कर लिया, डेवलप कर लिया, उसके बिना रह नहीं सकता। ऐसे हम लोग इस शरीर में, इंद्रियों में, विषयों में इतना हम लोगों ने एक रस आनंद का अध्यास कर लिया कि हम क्या सोचते कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। हालांकि सुषुप्ति में इसके बिना काम चल जाता है, सुषुप्ति में आपका शरीर यही पड़ा रहता, कोई संसाधन भी साथ नहीं जाते हैं, धन भी साथ नहीं होता, सुषुप्ति में परम आनंद रूप आप होते हैं। जैसे सुषुप्ति में न शरीर की अपेक्षा, न ऐश्वर्य की, न किसी इंद्रियों की, न किसी सहयोगी की आवश्यकता, वहां कोई पद प्रतिष्ठा भी नहीं होता, परंतु आप परम आनंद में होते हैं। उसी सुषुप्त आनंद को पाने के लिए आप सारी व्यवस्था कर रहे हैं। पर सुषुप्त जो आनंद है, जो एक अमीर आदमी करोड़ रुपया खर्च करके बंगला बनाकर बढ़िया व्यवस्था करता है, एसी लगाता है, उससे अधिक आनंद एक गरीब को प्राप्त है। क्यों? गरीब थक गया बेचारा, थक के चूर चूर हो गया, जैसे टूटी फूटी खाट पर पड़ता है तुरंत सुषुप्ति में चला जाता। तो विचार करो, जो सुषुप्ति जन जो आनंद है उसमें न कोई संसाधन है, न कोई सहयोगी कारण है, न पद प्रतिष्ठा है, न इंद्रियां है, फिर ही परम आनंद। ऐसे ही हमारा जो स्वरूप का आनंद है, साधन निरपेक्ष किसी की अपेक्षा नहीं, बल्कि साधन तो प्रतिबंधक बनते हैं। जितना अधिक साधन होगा उन साधनों से हमारे समय का शोषण होता है। आपके पास दो कपड़े हैं, एक धोया एक पहना, बात खत्म। और 40 कपड़े होंगे तो कितना संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है, रखरखाव करना पड़ता है, तो समय का शोषण होता है कि नहीं बताओ। वो आपने उसमें एक अपना अभ्यास आदत डाल लिया है आनंद का, उसको देख देख कर खुश होते, इतने कपड़े हमारे पास, होता है कि नहीं? पर वास्तव में उसमें आनंद नहीं, चाहे कितने भी वस्तुएं हों उन वस्तुओं से आनंद नहीं, बल्कि हमारे समय का शोषण होता, उसी में हम उलझे रहते हैं। इसीलिए कह दिया विरक्त। विरक्त का मतलब निर्धन, गरीब, दरिद्र नहीं। विरक्त मतलब रक्त बोलते राग को, रंज रागे से रक्त शुद्ध बनता है। जैसे सफेद कपड़ा आपको आपने किसी ऐसे घोल में डाल दिया तो लाल हो जाता, पीला हो जाता, ऐसे ही विगत रक्तमल रागो यस्मात स विरक्त, जिसके चित्त में संसार का रंग नहीं चढ़ा उसको बोलते विरक्त। जैसे महाराज जनक राज्य में स्थित हैं, ऐश्वर्य संपदा के बीचों बीच हैं, फिर भी जरा भी उनको ऊपर रंग नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज को बार बार यही बात बता रहे वेद व्यास जी। सुखदेव जी ने कहा कि पिताश्री ये बात समझ में नहीं आ रही कि संसार में रहकर भी जीवन मुक्ति के परम आनंद को प्राप्त हम कर सकते, यह तो असंभव है। तो वेद व्यास जी ने जनक महाराज के पास भेजा। जो वहां गए तो क्या देखते हैं, गर्मी का दिन अपने उपवन में, दिन के 12 बजे बगीचे में जनक महाराज अपनी धर्म पत्नी सुनैना के साथ सो रहे। माता पकड़े, पिताजी ने कहां भेज दिया, ये कोई सोने का समय, वो इस तरह सो रहे, कितने खराटे दे रहे, प्रतीक्षा किए। जनक महाराज को सब पता, स्वागत किए, बोले बताओ कैसे आना हुआ, बताए। पिताजी ने कहा कि गृहस्थाश्रम में रहकर भी जीवन मुक्ति के परम आनंद को उपलब्ध किया जा सकता है, इसके लिए पिताजी ने आपके पास भेजा है। क्योंकि मेरे मन में बड़ा संदेह है, गृहस्थाश्रम मतलब गृहस्थी और विरक्ति दोनों का विरोध है, तमः प्रकाशवत। जब प्रकाश होगा तो अंधकार नहीं, अंधकार होगा तो प्रकाश नहीं, रोशनी नहीं, ये संभव कैसे। जनक महाराज ने कहा अच्छी बात, आप हमारे अतिथि हैं, विश्राम कीजिए, आपको समय आने पर इस बात को बताऊंगा। जरा उन्हें कहा कि आप समृद्धि जो जनकपुर है उसका अवलोकन कर लीजिए। उनके हाथ में एक दीपक दे दिया, उसमें पूरा घी भरा हुआ था। कहा महाराज आप हमारे अंतरंग व्यक्ति, इसलिए आप राज दरबार के अंतरंग चीजों को दिखाने के लिए आपके हाथ में दिव्य दीपक दे रहा हूं, पर एक शर्त है, बुझना नहीं चाहिए, यदि बुझा तो हमारा सेवक आपका सर धड़ से अलग कर देगा। अब पूरा वह राज्य का जो अंतरंग भवन सबको देखते रहे देखते रहे। वापस आए, भोजन का समय हुआ, साथ में भोजन में बैठे, वो ऐसा जगह था जैसे मानो कि अब गिरा तब गिरा पत्थर। अब भोजन कर ऊपर देखे जा रहे हैं कहीं कोई चट्टान गिरे ना ऊपर, ताकि मैं भगों गिरे तो। अब भोजन हुआ, इसके बाद बैठे, राजा ने पूछा बताओ महाराज भोजन कैसा लगा। बोले भोजन क्या, मैं तो ऊपर ही देख रहा था कहीं कोई पत्थर न गिर जाए सर पर, तैयार था कि गिरे तो भगों। भोजन तो किया पर स्वाद का पता नहीं, कैसा स्वाद का, खीर कैसा था, पूरी कैसा, मालपुला कैसा, कुछ पता नहीं। राजा ने कहा आपने इसका मतलब जीमा नहीं। बोले जीमा तो सही, पर हमारा मन ऊपर लगा हुआ था, ऐसी जगह बैठाया था आपने को पत्थर हिल रहा था। अब पत्थर गिरता तो मैं तो मर जाता, तो हमेशा ऊपर देखता था, मेरा मन ऊपर लगा हुआ था। बोले अच्छी बात है, ये बताओ आपको हमारा राज्य ऐश्वर्य संपदा कैसी लगी। बोले महाराज क्या बताऊं, पूरा ध्यान मेरा तो दीपक में था कि बुझ न जाए, क्योंकि बुझेगा तो सेवक धड़ से सर कलाम कर देगा। राजा ने कहा बस ऐसे ही मैं भी राज शासन में रहता हूं, हमारा मन जैसे आपका मन लगाता दीपक बुझने न पाए, ऊपर से पत्थर गिरने न पाए, गिरा तो मैं भगा। आपने सब कुछ भोजन किया पर स्वाद पता नहीं चला, क्योंकि आपका मन इतना सावधान था कहीं कोई पत्थर गिर न जाए, तो मन आपको वहां लगा था। ऐसे मेरा मन परमात्मा में बिल्कुल लगा रहता है, इसलिए यह राज्य कार्य हमारे जीवन मुक्ति की आनंद का प्रतिबंधक नहीं बन पाते। तो जो हमारा मन, क्योंकि मन से ही सुख दुख का भान होता है, यदि हमारा मन संसार से हटकर परमात्मा में लग जाए, सारा खेल तो मन का है। और ये मन आज से नहीं, लाखों अरबों खरबों वर्षों से आपके साथ है। स्थूल शरीर तो बार बार बदलता रहता है, कर्मानुसार यह शरीर को हमेशा बदलता रहता जैसा कर्म, परंतु सूक्ष्म शरीर जो मन आदि हैं विस्थाई हैं। तत्व ज्ञान से ही इनका मात्रवाद होता है। इस हमारे मन पर विषय वासना के संस्कार पड़े हुए हैं, उन संस्कारों को यदि हटाना है तो भगवान ने कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। असंग शस्त्र संसार बनाना तो है, पर बिल्कुल पुष्कर पलाश के समान, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है पर एक बूंद भी कीचड़ का जल का उसके ऊपर ठहर नहीं सकता, ऐसे रहना तो संसार में है पर अपने मनी राम को परमात्मा में लगा के रखना है। जहां मन को लगाना वहां लगता नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है, और जहां नहीं लगाना चाहिए, जरूरत है नहीं, वहां अपने आप जाता है, लगाना नहीं पड़ता है। स्वतः क्यों लगता है पता आप लोगों को? ये जन्मांतरीय संस्कार है, जन्म जन्म के संस्कारों के कारण अपने आप हमारा मन संसार की तरफ प्रवृत्त हो जाता है। पर संसार में सच्चित आनंद है नहीं, पर प्रतीति है, उसी प्रतीति को देखकर मन उधर जाता है। जिस प्रकार कभी आप अपने छत के ऊपर शीशा रख देना दर्पण और देखना, वहां दाना डाल देना चावल, चिड़िया आती है बार बार चोंच मारती शीशे में, वो देखती दूसरी पक्षी कहां से आ गई, शीशे में दूसरी पक्षी है नहीं, है तो वही, पर उसे क्या भान होता है एक दूसरी पक्षी है। वो जब चोंच मारती है पक्षी तो समझती कि मैंने उसको घायल कर दिया, मार दिया, फिर चारा चुगने लग जाती। वही हालत हमारी है, आत्मा से भिन्न कोई चीज है नहीं, आत्मा से भिन्न कहीं भी सच्चित आनंद है नहीं। पर जैसे शीशे में एक नासमझ पक्षी समझती कि दूसरी पक्षी में है, उस पर आक्रमण करती है, ऐसी जीवात्मा जो संसार है उस संसार रूपी दर्पण में अपने स्वरूप की प्रतीति समझकर उसको उपलब्ध करना चाहता है। संसार में सच्चित आनंद की प्रतीति तो है पर उपलब्धि नहीं, और उस प्रतीति के पीछे पीछे लाखों जन्मों से हम भागते भागते आए हैं, आज का नहीं है, लाखों जन्मों से भाग रहे हैं। संसार में जो सच्चित आनंद की प्रतीति है उसी प्रतीति के पीछे लाखों जन्मों से भाग रहे पर आनंद उपलब्ध नहीं हुआ। वह आनंद तो आपका स्वरूप है, मात्र हमें वहां से मुड़ना है, अंतर्मुख होना है, अंतर्मुख होती परम आनंद की उपलब्धि हो जाती है। शेष कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय नमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः।